حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اکٹھے ہو کر کھانا کھایا جائے تو بعض اوقات پہلے سے بعض تھالوں میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، تو بعد میں آنے والے کو نیا کھانا لینا چاہیے یا اسی کو استعمال کر لینا چاہیے؟ اس کا طریقہ میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچا ہوا کھانا آیا اس کو دوبارہ دیگ میں یا پتیلے میں ڈال دیا جائے، مدارس میں بڑے بڑے دیگچے یا پتیلے ہوتے ہوں گے، اس میں ڈال دیا جائے اور پھر نئے سرے سے اب نکالا جائے تو وہ کھانا فریش نظر آئے گا اور کھانے والے کو اتنا اس میں حرج نہیں ہوگا۔ اگر دوسروں کا بچا کھچا ٹھنڈا ہوا، بوٹیاں چھانٹی کیا ہوا کھانا پیش کیا جائے گا تو اس کا نفس جو ہے وہ شرارت کرے گا، تو نفس شرارت نہ کرے اس کا بھی خیال رکھا جائے، وہ اس طریقے پر اسی طرح پتیلے میں بچا ہوا سالن ڈال دیں اور پھر ہلا کر اس کو صحیح طریقے سے پیش کر دیں تو انشاءاللہ حالات جو ہیں درست رہیں گے، ناراضگیاں نہیں ہوں گی۔ البتہ اس بات پر اگر عمل کریں نفس امارہ کی شرارتوں سے آگاہ ہو کر تو بچا ہوا ہو یا کیسا بھی ہو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہو، بلکہ اگر یہ ذہن بنائیں سور المؤمن شفاءن کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اور بھی حاصل ہوں گی۔ مومن کے جھوٹے کو کھانے سے کیوں کترا ہے؟ مومن سے مراد کوئی پیر صاحب یا کوئی عالم صاحب ہی نہیں ہے، یہاں ہر مسلمان شامل ہے۔ ایک بار ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے ایک مسافر خانے میں پڑاؤ کیا اور مسافر خانہ ہوٹل تھا، ہوٹل والے کو کہا کہ ہم لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے اور ہم اپنی مہم پر صبح جائیں گے اور اس لیے یہاں آپ کے یہاں ٹھہرے۔ تو وہ بیچارہ جو ہوٹل والا تھا وہ شریف آدمی تھا، اس نے بڑی عزت کی ان کی کہ یہ رائے خدا کے مسافر ہیں۔ واپسی پر ڈاکوؤں کا گروہ انہیں صبح تو چلا گیا اپنی لوٹ مار کرنے کے لیے، لوٹ مار کر کے وہ واپس ہوا، انہوں نے ایک بچے کو دیکھا تھا، ہوٹل والے کے بچے کو جو اپاہج تھا معذور تھا، وہ بچہ دوڑ پھر رہا تھا۔ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ وہی بچہ ہے جو معذور تھا، تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ وہ معذور بچہ کہاں ہے، تو اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ نے معذور دیکھا تھا۔ اچھا یہ کیسے درست ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رائے خدا کے مسافر ہو، آپ لوگوں نے کھانا کھایا تھا رات کو ہمارے ہوٹل میں، تو جو بچہ ہوا تھا تو میں نے اس نیت سے کہ مومن کے جوتے میں شفا ہے اپنے معذور بچے کو کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے جھوٹے کی برکت سے اس کو شفا دے دی۔ وہ ڈاکو یہ سن کر رونے لگے کہ اس کے حسن ظن نے اتنا زبردست کام کر کے دکھایا اور ہم لوگ ابھی تک تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب نے رو رو کر توبہ کی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ واقعہ کل یوبی عربی ادب کی کوئی کتاب ہے، کل یوبی، اس میں ہے یہ واقعہ۔ تو مومن کا جھوٹا جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جیسے پانی پیا تو اکثر لوگ عادت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پانی گلاس میں بچا ہوا وہ پھینک دیتے ہیں، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ دوسرے کو پلا دینا چاہیے۔ اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو واپس اس کولر میں ڈال دیا جائے، مگر عوام چونکہ اس کو مایوب سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، عوام کے سامنے اگر آپ کولر میں ڈالو گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو اکیلے میں ہو جب آپ پیئیں، کوئی نہ دیکھ رہا اور بچ ہی گیا مجبوری ہے، تو پھینکنے کے بجائے کولر میں ڈال دیں، اور اکیلے نہ ہو سب کے سامنے ہو تو پھر پی ہی جائیں، اگر کوئی اور پینے والا نہیں ہے تو اس کو پھینکے نہیں۔ چند قطرے پینے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا پیٹ پھٹ جائے، اور بھریں اتنا ہی جتنا پی سکیں۔ تو اس لیے طلبا کو چاہیے کہ مدارس میں کھانا کھانے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنی ضرورت کے مطابق لیں، بچ جائے تو کھا لیں، ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لیں، دسترخوان سے بھی دانے چن لیں اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور دھو کر پی لیں اور اس طرح دھو کر پئیں کہ کھانے کا اثر برتن میں نہ رہے. اگر پانی ڈال کے آپ نے تھال میں پیا تو صحیح, لیکن ارد گرد مسالہ چپکا ہوا ہے یعنی کھانے کا اثر باقی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دھویا ہوا نہیں کہلائے گا. دھونا جب ہی کہیں گے جبکہ کھانے کا اثر آپ کے برتن میں نہ رہے. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے جو برتن میں کھانا کھایا اس طرح دھو کے پی لیں اس کو, کہ اب دھلے ہوئے برتنوں اور ان کو ملا دیا جائے تو یہ تمیز نہ ہو سکے کہ کون سے برتن میں کھانا کھایا گیا. دھلا ہوا تو اسی کو کہیں گے نا. ثواب اگر چاہیے تو پھر کما تو اس کو دھونا پڑے گا. اسی طرح پانی بھی پینے میں احتیاط فرمائیں, ہڈیاں چوسنے میں احتیاط فرمائیں. ہڈیوں پر اکثر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے ہڈی کو بھی جھاڑ کر برتن میں پٹک کر اچھی طرح صاف کر لیں, ایک ایک دانا اس سے نکال لیں. کوئی تنکے جیسی ہڈی ہو تو اس سے اگر بڑی ہڈی میں دانے پھنسے ہوئے تو تنکے جیسی ہڈی سے اس کو کریت کر نکال لیں اور کھا لیں. حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, تو اس سے ایک ایک دانا چھانٹ لیا کریں. ہو سکتا ہے جس ہڈی میں دانا آپ نے چھوڑ دیا کیا معلوم اسی میں برکت وہ دانا ساتھ لے کر چلا گیا ہو. تو انشاءاللہ سب مل کر یہ کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی. اور ہر جامعہ میں مجلس طعام بھی ہونی چاہیے, غالباً ہوگی بھی. مجلس طعام کا کام کھانا پیش کرنا, برتن اٹھانا, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی رائٹس میں ہوں کہ جو سنتیں بتاتے چلے جائیں سب کو کہ اس طرح بیٹھنا ہے. سب اس طرح بھائی کھانے کی نیت کر لیجئے, اعلان کریں. کھانے کی نیت یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, اور نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. دل میں جو نیت ہے وہی ویلڈ ہے. زبان سے جبھی کارآمد ہوگی, ورنہ زبان سے کہنا کارآمد نہیں ہوگا. دانا گر گیا تو وہ اس کو محبت سے کہیں کہ بھائی یہ کھا لیجئے. ہڈیوں میں اس نے دانے چھوڑ دیے تو ہڈیوں میں بھی اس کو دانے کھانے کی ترغیب دلائے, اس میں غصہ بھی وہ کرے گا. تو مجلس طعام والا ایسا متحمل مزاج ہو کہ لڑائی نہ کرے, نرمی سے اس کو سمجھائے. تو اس طرح اگر مجلس ایکٹیو رہے گی تو امید ہے کہ سنتوں کے مطابق کھانا کھایا جائے گا اور نالیوں میں نہیں پھینکا جائے گا. اسی طرح جو ناظم ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس پر نظر رکھے. ایک ایک دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ناظم جو ہے وہ ایک طرح سے راعی ہے, ایک طرح سے ان کا ذمہ دار ہے, اور اس کے ماتحت جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا. تو اگر اس نے آنکھ آڑے کان کیے اور جو چلتا ہے چلنے دیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے تمام ناظمین میں جو عرض کرتا ہوں اس پر توجہ دیں. اور یہ جو باورچی ہوتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی, یہ بالکل عوام ہوتے ہیں. داڑھی بھی بازوں کی ہوتی ہے, نہیں ہوتی, خچخچی ہوتی ہے, نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے. باورچی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مدنی رنگ میں رنگا ہوا باورچی لائے کہاں سے. وہ بےچارہ کیونکہ ماحول کا نہیں ہوتا تو وہ بالکل وہی انداز رکھتا ہے جو بازاری انداز ہوتے ہیں. تو اس کو بھی تربیت دینی ہوتی ہے. اس سے باقاعدہ مراسم قائم کر کے ناظم کو چاہیے کہ اس کو نماز کی طرف راغب کرے, اور اس کو بالکل یہ کہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو دیکھ اپنی جگہ پر وہ چولہا پکاتا رہے گا, سب کچھ ہوتا رہے گا, آپ نماز پڑھ لیا کریں. تو وہی سے حساب سے دیکھ وغیرہ چڑھائے گا کہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے پکانے میں کوئی انشاءاللہ عز و جل رکاوٹ نہیں آئے گی. سستی بہت کرتے ہیں پکاتے وقت کہ کپڑے کون بدلی کرے گا, تو پسینہ بہ رہا ہے, تو یہ سبزی کٹی ہوئی ہے, تو یہ دھلا ہوا پڑا ہے, تو وہ چاول دیگ میں بھی رکھے ہیں, تو اس لیے وہ سستی کرتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور کوشش فرمائیں گے تو ہمارا ہر باورچی بھی نمازی بن جائے گا. یہ ذہن بنا کر آپ نے اٹھنا ہے کہ ہمارا ہر باورچی بھی اور اس کا معاون بھی سب کے سب با جماعت پنج وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں اور مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں, اور کوئی ایسی ترکیب کریں کہ وہ مدنی کافلوں کے مسافر بھی بنیں. ایسی بھاری بھاری ترکیب ممکن ہے باورچی کی بھی, کہ ایک جائے تو دوسرا اس کو سنبھالے, تو کبھی تین دن کے لیے چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، تو چھٹیوں کے درمیان اس کو قافلے میں ہر صورت میں آپ سفر کروانے کی انفرادی کوشش فرمائیں. کاش مجھے اس کی خوشخبریاں ملیں کہ آپ باورچی بھی مدنی قافلوں کے مسافر ہو گئے. کاش یہ خوشخبریاں ملیں کہ ہمارا باورچی مدنی ماحول والا ہے، مدنی انعامات والا ہے، اور الحمدللہ پنج وقتہ نمازی بھی ہے اور پہلی سب لینے کی کوشش میں ہوتا ہے. کاش ایسی خوشخبریاں بھی مجھے مل جائیں. مجھے تو ہر مسلمان سے ہمدردی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. دیگوں میں جو کھرچ ہوتی ہے، باورچیوں کو تلقین کریں، آپ اوپر رہ کر مدد کریں. دیگوں کی کھرچ عام طور پہ پھینک دی جاتی ہے، شاید ایک آدھ کلو تو یہ چاول اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. 150 روپے کا کھانا تو دیگوں میں عام طور پہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا. اگر کھانا کھلانا سیکھنا ہو تو کسی ہوٹل والے سے سیکھے ہوں، ہوٹل والا ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اتنی سختی کرے گا، ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، پوری وہ نگرانی کرے گا، کیونکہ اس کو تو اس میں سے آؤٹ پٹ لینا ہے، کمائی لینی ہے. تو اس کی سختی ہوگی باورچیوں پر، اور جو بھی بیرے ہوتے ہیں، باہر والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان سب پر ان کی سختی ہوتی ہے. اور بالکل نپا چولا کھانا وہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا خود کہ جیسے بریانی کی پلیٹ سنگل ڈبل ترکیب ہوتی ہے، تو وہ بریانی کی پلیٹ میں کوئی کٹوری یا چھوٹی پلیٹ الٹ دیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کے اوپر بریانی نکالتے ہیں تو بریانی کی پلیٹ بھری بھری ہوتی ہے، اور تھوڑا سا کھاؤ تو نیچے سے پلیٹ ابھر کے آ جاتی ہے، تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے. تو یہ کاروبار ان کے ٹیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کمائی کرنی ہوتی ہے. اور مدارس میں عام طور پر مالے مفت دلے بہرحم، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کو توجہ دلا دوں گا، اللہ پوچھنے والا ہے. بندہ پوچھ لے دنیا میں تو بہت آسان ہے، اگر اللہ تعالی نے ہم سے پوچھا، خدا کی قسم ہمارے لیے بہت بہت آزمائش ہوگی، بہت مسائل ہوں گے. وہاں تو آزمائش بھی کیا، دنیا میں آزمائش ہوگی، وہاں تو بہت بڑی مصیبت ہوگی اگر کسی سے حساب لیا گیا تو. میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. کھانے کا ایک دانہ اور شوربے کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. پتیلوں میں، دیگوں میں بہت سارا شوربہ بچا ہوا پھینک دیا جاتا ہوگا نالیوں میں. اس کی ذمہ داری بے شک باورچی کی بھی ہے، گناہگار باورچی بھی ہے، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اور اس برائی کے آنکھ آڑے کان کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو روک سکتا ہوں پھر بھی نہیں روکتا، تو وہ بھی گناہگار ہے. قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہے. تو کوئی قطرہ شوربے کا، کوئی بوٹی کا ریشہ، کوئی دال کا ایک دانہ، چاول کا ایک دانہ، کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کی مہربانی کر کے پوری احتیاط فرمائیے. جو روٹیاں بچ جاتی ہیں ان کو بھی نہ پھینکیں، بلکہ ان روٹیوں سے سرید بنا لیں، شوربے وغیرہ میں بہت اچھی پک جاتی ہے، اور وہ کھلا دیا کریں. طلبا کھائیں گے نہیں تو جائیں گے، کھلانے والا چاہیے. خود آپ کا نفس اگر تعاون نہیں کر رہا تو طلبا کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس وقت تو چلا لوگے، لیکن آخرت میں حساب بھاری پڑ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.